Maar dan gaan we gewoon linksaf hier. Dan gaan we naar de Green Ass Garden. Want Erika is ergens hier in deze groene oase woestijn. We horen al geluidjes. As a reporter.